Χριστός Ανέστη. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά από τις διακοπές που είχαμε λόγω των μεγάλων εορτών του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως πάντοτε το συνηθίζουμε, πριν συνεχίσουμε στην ροή των μαθημάτων μας, οφείλουμε να πούμε κάτι για την Ανάσταση του Κυρίου. Και αυτό το κάτι είναι ό,τι πιο ουσιώδες διαθέτει η χριστιανική μας πίστη, ό,τι πιο ουσιώδες έχουμε εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Διότι θα πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι η Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι το άλφα και το ωμέγα της Αγίας μας πίστεως. Εάν βγάλεις την Ανάσταση, εάν πεις δηλαδή αυτό που λένε οι Εβραίοι, ότι ο Χριστός δεν ανέστη, αλλά τον έκλεψαν οι μαθητές του, τότε δεν αξίζει να ζεις. Τότε μάταια κοπιάζεις. Τότε μάταια πηγαίνεις στην εκκλησία. Τότε μάταια εξομολογείσαι. Μάταια κοινωνείς. Μάταια προσεύχεσαι. Μάταια υπάρχεις. Δεν αξίζει να υπάρχεις. Και αυτό, βλέπετε, μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος πολύ χαρακτηριστικά. «Η Χριστός ου και γίγερτε, ματέα η πίστη ημών, μάταιον το κήρυγμα ημών». Τσάμπα πιστεύομαι και τσάμπα κηρύττωμαι, εάν ο Χριστός δεν ανέστη. Όμως η Ανάσταση του Χριστού μαρτυρείται. Μαρτυρείται από όλα. Μαρτυρείται από τα πάντα. Δεν μαρτυρείται μόνο από τους φύλακες του τάφου. Δεν μαρτυρείται μόνο από του αγγέλου. Δεν μαρτυρείται μόνο από τις μυροφόρες. Δεν μαρτυρείται μόνο από το Άγιο Φως, το οποίο βγαίνει κάθε χρόνο από τον Πανάγιο Τάφο, όλος μυστηριωδός, και μία ημέρα συγκεκριμένη, ακριβώς για να μας δείχνει ο Κύριος ότι εδώ είμαι, όντως ανέστην εκ νεκρών. Μαρτυρείται όμως η Ανάσταση από τα πάντα, όπως είπα προηγουμένως. Και πρώτα μαρτυρείται από την ίδια σου τη ζωή. Μαρτυρεί η ίδια σου η ύπαρξη, μαρτυρεί την Ανάσταση του Κυρίου. Γιατί? Διότι βλέπεις ότι ο άνθρωπος, όσο άπιστος κι αν είναι, όσο κι αν θέλει να παίζει ότι είναι άθεος, όσο κι αν θέλει να παίζει ότι είναι μακράν του Θεού, όταν έρχεται η στιγμή του θανάτου, κάτι τον βεβαιώνει μέσα του ότι κάτι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Κάτι τον πληροφορεί ότι δεν είναι τα πράγματα μετά τον τάφο μόνο σκιά, μόνο σκότος, μόνο στάχτη και σαπίλα. Τον πληροφορεί μέσα του ίδια του η ύπαρξη ότι κάτι υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε ότι άθεοι δεδηλωμένοι στα τελευταία της ζωής τους εκάλεσαν ιερείς, εκάλεσαν πνευματικούς, ζήτησαν να εξομολογηθούν, ζήτησαν να κοινωνήσουν, ζήτησαν να προετοιμαστούν έστω στοιχειωδώς, προκειμένου να επιτύχουν μια καλύτερη μεταθάνατον ζωή. Βλέπετε ότι ο άθεος θέλει να το βαφτίσει το παιδί του. Μυστήριο πράγμα. Γιατί να το βαφτίσει, αφού είναι άθεος, αφού δηλώνει άθεος, αφού συνειδητά δεν αποδέχεται τον Θεό, όπως λέει, Γιατί στο παιδί του θέλει να το βαφτίσει? Γιατί δημιουργεί πρόβλημα? Τρέχει στους επισκόπους, τρέχει στην εκκλησία, τρέχει στα επισκοπία, ζητάει μέσω δικηγόρων να γίνει η βάπτιση του παιδιού, διότι κάτι τον πληροφορεί ότι ο δρόμος που ακολουθεί είναι λανθασμένος. Κάτι τον πληροφορεί ότι ο βαπτισμένος είναι ανώτερος των αθέων. Κάτι τον πληροφορεί ότι ο βαπτισμένος έχει προνόμιο απέναντι του Θεού. Κάτι τον πληροφορεί ότι αυτή η βάπτιση που ο Κύριος την ονόμασε Ανάσταση, αυτή η βάπτιση είναι ένα επιπλέον εφόδιο για την ψυχή που φεύγει από αυτόν τον κόσμο και προρεύεται για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Να γιατί η ύπαρξή μας, η ίδια μας η ζωή μας βεβαιώνει. Διότι βλέπεις και εσύ ο ίδιος ότι δεν πας να κοινωνήσεις αξιωμολόγητος. Βλέπεις ότι κάτι σε συγκρατεί. Οι αμαρτίες σου μπαίνουν εμπόδιο. Αν για σένα δεν υπάρχει τίποτα, τότε γιατί ζητάς την εκκλησία? Γιατί ζητάς έστω μια φορά τον χρόνο να πας να κοινωνήσεις? Τι είναι εκείνο που σε τραβάει? Τι είναι εκείνο που σε θέλει? Τι είναι εκείνο που σε σπρώχνει να πλησιάσεις το ποτήριο της ζωής? Ακριβώς είναι η βεβαίωση που έχεις μέσα σου ότι υπάρχει, ασφαλώς υπάρχει. Ζούμε στην Ανάσταση. Είμαστε τα παιδιά της Αναστάσεως. Δεν είμαστε τα παιδιά του θανάτου. Είμαστε τα παιδιά της ζωής, της αιωνίου ζωής. Και όσο και αν θέλουμε να δείχνουμε απομακρυσμένοι από τον Θεό, εν τούτης η ίδια μας η βιωτή, τα ίδια μας τα έργα, η ίδια μας η ζωή μας βεβαιώνει ότι μόνο κοντά στον Θεό, τον υπαρκτό Θεό, υπάρχει η βεβαιότητα της σωτηρίας. Βλέπεις πως αλλιώς μιλάει η Ανάσταση μέσα σου. Στον κίνδυνο θα επικαλεστείς την Παναγία. Ποια Παναγία? Εκείνη που πέθανε και έλειωσε και εξαφανίστηκε, ή εκείνη που ζει αιώνια? Ποια Παναγία? Εκείνη που πέθανε και χάθηκε, ή εκείνη που ζει, αναστήθηκε και ζει κοντά στον Υιό της και Θεό ημών? Θα επικαλεστείς τον Άγιο Ανδρέα και με το δίκιο σου. Ποιον Άγιο Ανδρέα? Εκείνον που πέθανε και εξαφανίστηκε, ή εκείνον που ζει αιώνια? Ποιον Άγιο Γεώργιο? Ποιον Άγιο Δημήτριο? Ποια Αγία Εκατερίνη? Ποια Αγία Βαρβάρα? Ποια Αγία Παρασκευή? Όλοι αυτοί είναι οι ζωντανοί. Είναι εκείνοι που μας βεβαιώνει η ίδια μας η πίστη, μας βεβαιώνει το ίδιο μας το βίωμα, μας βεβαιώνει η ίδια μας η συνείδηση ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι Εκκλησία πεθαμένων, αλλά είναι Εκκλησία ζωντανών. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει πεθαμένους. Και αυτούς που μνημονεύουμε εμείς, τους μνημονεύουμε στην Εκκλησία ως και κοιμημένους και όχι ως πεθαμένους. Και κοιμημένοι σημαίνει αυτοί που κοιμούνται και θα ξυπνήσουν. Δηλαδή αυτοί που ζουν και δεν έχουν πεθάνει και ούτε πρόκειται να πεθάνουν. Βλέπεις την Ανάσταση του Κυρίου, μας την βεβαίωσε ο Κύριος πριν από τη δικιά του την Ανάσταση. Όταν μίλησε στο Λάζαρο να βγει έξω, είπε, Λάζαρε, περιμένει να ακούσει τη φωνή του. Απευθύνεται σε υπαρκτό πρόσωπο. Απευθύνεται σε ζωντανό άνθρωπο. Δεν απευθύνεται σε πεθαμένο. Διότι ο πεθαμένος δεν υπάρχει σύμφωνα με τις θεωρίες των αθέων. Ο Κύριος όμως ομιλεί και απευθύνεται προς συγκεκριμένο πρόσωπο, ζωντανό, που περιμένει να τον ακούσει και όντως τον ακούει. Και την ώρα που τον καλεί ο Κύριος, ο Λάζαρος βγαίνει υπακούοντας στο κέλευσμα του διδασκάλου. Το ίδιο συνέβη και με την κόρη του Ιαΐρου. Τα λιθά κούμη, δηλαδή υπέσε γύρου. Κορίτσι, εγώ σου μιλάω, να σηκωθείς επάνω. Το ίδιο είπε και στον ιό της χείρας της Ναΐν. Νεανείς και εσύ λέγω, εγέρθητη. Εγώ σου μιλώ, εγώ που είμαι η ζωή, ακριβώς διότι δεν υπάρχει θάνατος, ακριβώς διότι ο θάνατος είναι ένα πέρασμα, πέρασμα από τούτη τη ζωή στην άλλη τη ζωή, την όντως αληθή, διότι ετούτη η ζωή πολλές φορές μας διαψεύδει. Η άλλη όμως ζωή δεν πρόκειται να μας διαψεύσει ποτέ. Τώρα το μεσημέρι διάβαζα στην Αγία Γραφή, διάβαζα ένα χωρίο που είναι χαρακτηριστικό του Κυρίου. Μη φοβηθείτε, λέγει, από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον εκείνον που θα σκοτώσει την ψυχή σας. Εκείνον να φοβάστε. Μη φοβηθείτε από εκείνους που θα σκοτώσουν το σώμα σας. Βλέπεις τι λέει? Διότι ακριβώς το σώμα ούτως ή άλλως θα φθαρεί και θα καταστραφεί και θα πεθάνει και θα λιώσει. Εκείνο όμως που θα ζήσει αιώνια είναι η ψυχή. Και εκείνη την ψυχή, αν δεν θες εσύ, δεν πεθαίνει ποτέ. Μάλλον δεν θα πεθάνει ποτέ. Ποτέ δεν θα πεθάνει. Αλλά θα ευχόσουν να πεθάνει εάν αυτή η ψυχή ευρίσκεται στην κόλαση και ζούσε αιώνια στην αγκαλιά του σατανά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αδελφοί μου, πιστέψατε ότι ο Κύριος με την Αναστασή Του έδωσε διέξοδο στον άνθρωπο. Με την Αναστασή Του ενίκησε τον θάνατον και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Υπάρχει η ζώσα Εκκλησία. Υπάρχει η στρατευωμένη και η θριαμβεύουσα. Υπάρχουν αυτοί που έφυγαν απλά, δεν πέθαναν. Έφυγαν και αποτελούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στο στίβο αυτής της ζωής, η λεγόμενη στρατευωμένη Εκκλησία. Ζωντανούς μνημονεύει η Εκκλησία, δεν μνημονεύει πεθαμένους. Και τα ονόματα, σας επαναλαμβάνω, όλους αυτούς που φέρνετε και όσοι έρχεστε και κάτω στο 40λίτρο που κάνουμε, ζωντανούς μνημονεύουμε, δεν μνημονεύουμε πεθαμένους. Και οι κοιμημένοι, όλοι ζωντανοί είναι. Όλοι δέχονται τις προσευχές σου. Όλοι δέχονται τις δεήσεις σου. Όλοι ευχαριστούνται με το 40λίτρο που κάνουμε. Γιατί και η λειτουργία εκδήλωσης της Αναστάσεως είναι. Επομένως, μη ζείτε σαν υποψήφιοι πεθαμένοι. Να ζείτε ως αιωνίους ζώντες. Να ζείτε ως αιώνια όντα. Να ζείτε με την ιδέα ότι ο θάνατος πέθανε. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος την ημέρα εκείνη της Μεγάλης Αναστάσεως. Πού είναι θάνατε η δύναμή σου δηλαδή, πού είναι η νίκη σου? Ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Αναστήθηκε ο Χριστός και σε έλειωσε, σε εξυφάνισε. Δεν υπάρχεις πια. Και όντως για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και βλέπετε οι πιστοί άνθρωποι στα μνήματα επάνω δεν γράφουν ποιματάκια σαν αυτά που βλέπω πολλές φορές σε τάφους και καλοπισμένους, σε χάσαμε, σε κλαίμε, δεν υπάρχεις, έσβησες, πήγες στο σκοτάδι, η μορφούλα σου εχάθη, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι τέτοιος. Ο θάνατος δεν είναι έτσι. Ο θάνατος είναι προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αυτός είναι ο θάνατος. Περιμένω την Ανάσταση των νεκρών. Με αυτό το πιστεύω ζούμε. Με αυτή την ιδέα ζούμε. Ότι δεν πεθάναμε. Ότι δεν πεθαίνουμε. Ότι δεν θα πεθάνουμε. Αλλά πάντοτε θα ζούμε αιώνια και σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή. Αυτά είχα να πω όσον αφορά την Ανάσταση του Κυρίου. Και για μια ακόμα φορά εκφωνώ και εγώ το Χριστός Ανέστη, για να έχουμε ακριβώς όλοι αυτή την ιδέα και αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός Ανέστη και η απάντησή σας αληθώς Ανέστη θα είναι ακριβώς η επιβεβαίωση του ότι όλοι ζούμε μέσα στο φάσμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Γι' αυτό όσοι δαίμονες κι αν βγουν, όσοι άθεοι κι αν παρουσιαστούν, αυτό δεν θα μπορέσουν να το βγάλουν από μέσα μας ποτέ. Θα σας πω μία μικρή ιστορία και θα τελειώσω. Όταν στη Ρωσία υπήρχε ο άθεος κομμουνισμός, όταν πρωτοεπικράτησε και αφού πλέον είχαν δείξει τη δύναμή τους οι κομμουνιστές, οι άθεοι, και είχαν επιβληθεί στο λαό, ή θέλησαν να δείξουν δήθεν τα δημοκρατικά τους αισθήματα και μάζεψαν το λαό στην περίφημη κόκκινη πλατεία της Μόσχας και εκεί ακριβώς προσπαθούσαν με κηρύγματα αθεϊστικά να τους πείσουν ότι δεν υπάρχει πλέον Θεός. Δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Όλα εδώ βρίσκονται στη ζωή αυτή. Στο τέλος λοιπόν, μετά τα κηρύγματα που έκαναν, ερώτησαν, θέλοντας να δείξουν ότι είναι δημοκράτες, ερώτησαν, μήπως θέλει κανείς από εσάς να πει κάτι. Εκείνη την ώρα λοιπόν όλοι φοβούντο, είχαν μέσα τους φυσικά την πίστη, αλλά δεν μπορούσαν να την εκδηλώσουν, εφοβούντο. Πήγε όμως ένας θαραλέος παππούλης μπροστά και λέγει, εγώ θέλω να πω κάτι. Λέει, τι θες να μας πεις? Του μίλησαν περιφρονητικά. Λέει, δεν θα πω πολλά, να είσαι γρήγορος, να είσαι σύντομος, συντομότατος. Και βγήκε μπροστά στα εκατομμύρια εκείνα του λαού και είπε στο μικρόφωνο που είχαν, αδελφοί, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, όλος ο ρώσικος λαός. Και εκεί πλέον διεπίστωσαν οι ηγέτες του κομμουνισμού ότι ο Χριστός δεν πέθανε και ούτε πρόκειτο να πεθάνει εφόσον ζει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν και εμείς θαραλέα, χωρίς εντροπή, να ομολογούμε την Ανάσταση του Χριστού και να επιβεβαιώνουμε με το αληθώς Ανέστη την Ανάσταση του Χριστού, και τότε δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μας ούτε η ιδέα του Χριστού, ούτε η ύπαρξη του Χριστού, αλλά ούτε και η ιδέα της Αναστάσεως όλων ημών. Όσο προσπαθείς να θάψεις την Ανάσταση και ντρέπεσαι να την ομολογήσεις, τότε είσαι παιδί του θανάτου, είσαι παιδί της κόλασης. Και τότε εκείνο που θα περιμένεις μετά τον θάνατό σου θα είναι η Αναστασή σου φυσικά, αλλά στα άδικα της κολάσεως, εκεί που πρέπει να τρέμει ακόμα και ο λογισμός μας στην ιδέα αυτής της κόλασης. Αυτά λοιπόν σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου. Και σήμερα θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε στο 16ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος με τους επόμενους 3 στίχους. Είχαμε τελειώσει, όπως θυμάστε, και τον 19ο στίχο και σήμερα θα προχωρήσουμε 3 στίχους παρακάτω. Συνετός εν πράγμαση ευρετής αγαθών. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ποιος είναι ο συνετός? Ποιος είναι ο συνετός στις υποθέσεις αυτής της ζωής? Εκείνος που διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτές με πνεύμα Χριστού. Και ασύνετος είναι εκείνος ο οποίος αντιμετωπίζει τις καταστάσεις της ζωής αυτής με πνεύμα κοσμικό, με πνεύμα αθεϊστικό, με πνεύμα μακράν του Χριστού και μακράν της Εκκλησίας. Συνετός, γιατί λέγεται συνετός? Διότι αυτός είναι ο λογικός. Εκείνος ο οποίος σκέφτεται κατά Χριστόν και όλες τις υποθέσεις του και όλα τα προβλήματά του τα βάζει πρώτον υπό την κρίση του Θεού και δεύτερον τα διαλευκαίνει και τα επιλύει μόνο με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού. Αυτός είναι ο συνετός. Και γι' αυτό είδες τι λέει. Συνετός εν πράγμασιν ευρετής αγαθών. Εάν διαχειρίζεσαι δηλαδή τις υποθέσεις σου με πνεύμα Χριστού, τα προβλήματά σου τα αφήνεις να τα επιλύσει η χάρις του Θεού. Δεν παρεμβαίνεις εσύ στις πρωτοβουλίες του Θεού, αλλά αφήνεις τα πράγματα να κυλήσουν σύμφωνα με την πίστη σου προς τον Χριστόν. Δεν αφήνεις τη λογική σου να παρέμβει και δήθεν να φανεί εξυπνότερη από τον Θεό. Τότε λοιπόν λέγει εδώ το Ιερό Κείμενο, λέγει ο Κύριος δηλαδή, ότι θα έβρεις πολλά αγαθά. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρε αυτό το ζευγάρι το οποίο έχει ένα-δυο παιδιά και του λες κάνε τρίτο και σου λέει όχι, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω, δεν έχω. Δεν μπορώ. Και πάρε και εκείνο το ζευγάρι το οποίο έχει αφήσει όλη τη μέριμνα στον Κύριο και έχει 6 παιδιά, 7 παιδιά, 8 παιδιά, 10 παιδιά. Σε ρωτώ, ποιο θα πορευτεί συνετότερα και καλύτερα στον κόσμο αυτόν? Ποια οικογένεια από τις δυο? Εμένα ρωτάτε. Πηγαίνετε να ρωτήσετε ανθρώπους πιστούς και άπιστους. Πηγαίνετε να ρωτήσετε αυτούς που έχουν 1-2 παιδιά και ίσως παριστάνουν τους χριστιανούς, αλλά δεν είναι χριστιανοί. Πήγαινε να τους ρωτήσεις και πήγαινε να ρωτήσεις και τον πραγματικό πιστό που έχει τα 9 παιδιά και τα 10 παιδιά και τα 12 παιδιά. Πηγαίνετε να τους ρωτήσετε. Και εκεί θα δεις ποιος είναι ο συνετός. Και εκεί θα δεις ποιος είναι εκείνος που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του με γνώμονα και βάση τη λογική του Χριστού. Διότι στη λογική του Χριστού ένα και ένα δεν κάνει δυο, ένα και ένα κάνει χίλια. Εκ 5 άρτων ο Κύριος έθρεψε 500.000 άνδρες. Γιατί εσύ με 5 ψωμιά δεν μπορεί να θρέψει ούτε 5 άτομα. Ο Κύριος όμως έθρεψε μυριάδες λαού. Και αυτό ακριβώς πρέπει να σου δείξει, ότι ο Κύριος δεν θαυματούργησε μόνο τότε στην εποχή του, αλλά θαυματουργεί πάντοτε. Πήγαινε λοιπόν να ρωτήσεις και θα σε επαναλάβω εκείνο το οποίο άκουσα αυτήκως στην τηλεόραση, όταν κάποτε που ετοιμάτω δήθεν η πολύτεκνη οικογένεια επήραν ένα γέροντα από την Αθήνα, ο οποίος έχει παρακαλώ 19 παιδιά. 19 παιδιά. Τον πήραν στην τηλεόραση. Δείτε να τον παρουσιάσουν, να τον προβάλλουν. Αλλά παρουσιάστηκαν κάτι τσούγδες. Τις ξέρετε τις τσούγδες? Τις τσούγδες, τις ξέρετε τις τσούγδες? Τα τσούγδέλια, τα ξέρετε? Αυτά. Μία τέτοια. Μία τέτοια παρουσιάστηκε εκεί. Και πήγε τον ηρωνευτή, τον γέροντα. Του λέει, τι ρώτησες, λέει, τη γυναίκα σου? Τη ρώτησες τη γυναίκα σου για αυτά τα οποία, λέει, τα παιδιά που έφερε στον κόσμο? Ή μήπως τη βίαζες? Τόσο βρωμερή κοπέλα. Ο γέροντας δεν απαντούσε. Και βάλει το κεφάλι κάτω. Όταν τελείωσε τη ρητορία της, σηκώνει τα μάτια του ο γέροντας, σοβαρότατος, άνθρωπος του Θεού φαινόταν πραγματικά. Τη λέει, άκουσε κοπέλα μου, σε άκουσα και λυπάμαι για τις ιδέες σου. Και θα σου πω, της λέει μόνο ένα πράγμα. Ναι, με τιμή στο λέω ότι έχω 19 παιδιά. Αλλά θα σου πω κάτι. Εσύ πόσα έχεις? Λέει δύο. Τη λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά σου αρρώστησαν ποτέ? Ου, λέει, πάρα πολλές φορές. Τα πήγες ποτέ στο νοσοκομείο? Πάρα πολλές φορές. Χτύπησαν, δοκιμάστηκα, ταλαιπωρήθηκα. Λες, θα σου πω κι εγώ, 19 παιδιά, της λέει εγώ. Δεν ξέρω πού είναι τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω πού θα πέφτει η πόρτα των νοσοκομείων. Θες άλλη απόδειξη, τι λέει? Θες άλλη απόδειξη? Είδες τι σημαίνει συνετός? Είδες τι σημαίνει συνετός? Αυτός είναι ο συνετός. Αυτός ο οποίος δεν μετράει με την αριθμητική του κόσμου, με το ένα και ένα κάνει δυο, αλλά μετράει με την λογική του Θεού. Και ξέρει ότι ο Θεός δίνει τα παιδιά και εκείνος ξέρει να τα μεγαλώνει. Και εκείνος ξέρει να τα παιδεύει, και εκείνος ξέρει να τα μορφώνει, και εκείνος ξέρει να τα ντύνει. Και τα έχουμε αυτά μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά δυστυχώς δεν τα προσέχουμε. Αυτές τις ημέρες διάβαζα την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί στο πέμπτο βιβλίο, στο Δευτερονόμιο, ο Μωυσής ομιλεί προς το λαό και τι του λέει? Για θυμίσου, λέει, λαέ, άπιστε και σκληροτράχυλε, για θυμίσου, ποιος σε συντήρησε μέσα στην έρημο 42 χρόνια, παρακαλώ, 42 ολόκληρα χρόνια? Ποιος σε τάιζε? Ποιος σε πότιζε? Ποιος σου συντηρούσε τα παπούτσια σου που δεν λιώνανε 42 χρόνια? Ποιος θα συντηρούσε τα παπούτσια σου? Ποιος συντηρούσε τα ρούχα σου να μην λιώσουν 42 χρόνια? 42 χρόνια. Εδώ τη φοράς τη ζακέτα που φοράς και την άλλη ώρα είναι τρούπια. Τρούπια είναι. Φοράς το παπούτσι και σε δύο μήνες έχει βγει το πόδι σου όξο. Πού είναι λοιπόν η πίστη μας? Αυτό σημαίνει πίστης. Να διαβάζεις την Αγία Γραφή, να πιστεύεις αυτά που λέει η Αγία Γραφή και να ακολουθείς αυτά που λέει η Αγία Γραφή και να ακολουθείς την πίστη των πατέρων σου. Αλλά σας είπα, αν ρωτήσεις σήμερα και του πεις πόσα παιδιά έχεις, θα σου πει δύο. Όταν ρωτούσες παλιά και έλεγες πόσα παιδιά έχεις, έχω 7 του Θεού. Του Θεού. Γιατί ακριβώς είναι του Θεού τα παιδιά και το πίστεψαν οι προγονείς μας. Και γι' αυτό ο Θεός όλα εκείνα τα παιδιά τα συντήρησε, τα μεγάλωσε, τα ανέθρεψε, τα μόρφωσε και τα έκανε ανθρώπους χρήσιμους στην κοινωνία. Για να μου δείξεις τα δικά σου τα παιδιά. Να μου τα δείξεις. Να μου τα δείξεις. Να μου τα δείξεις, δε. Να δω πού κοπροσκυλιάζουν. Να δω πού βουρεμελεύουν. Να δω πού ξενυχτάνε. Να δω τι οικογένειες έχουν φτιάξει. Να μου τα δείξεις. Έχω να σου δείξω από τις παλιές οικογένειες πολλούς και από τις σύγχρονες οικογένειες πολλούς οικογενειάρχες οι οποίοι επίστεψαν στον Θεό και τα παιδιά τους βγήκαν άνθρωποι χρήσιμοι και είναι χρήσιμοι άνθρωποι. Συνετός εν πράγμασιν ευρετής αγαθών. Ακούς, άμα εσύ συμπεριφερθείς με σύνεση στη ζωή αυτή και πιστεύσεις στον Θεό και τα λόγια Του, τότε θα έρθουν τα αγαθά. Θα έρθουν τα αγαθά. Θα δεις τέκνα τέκνων. Αυτό δεν έρχεται εκεί στο γάμο, στην ακολουθία του γάμου. Αξίωσον αυτούς, λέει ο ιερεύς, τι λέει? Αξίωσον αυτούς η δίν τέκνα τέκνων. Τέκνα τέκνων. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Θα δουν πολλά παιδιά και πάρα πολλά εγγόνια. Πού είναι, έχετε να μου δείξετε? Έχετε να μου δείξετε? Ένα παιδί, δύο παιδιά χωρισμένα, διπλοπαντρεμένα, τριπλοπαντρεμένα. Αυτό είναι το κατορθωμά σου? Αυτό είναι το κατορθωμά σου? Δεν βρήκες καλό, γιατί δεν επήγες με την πίστη στο Θεό. Εκείνος που πάει με την πίστη στο Θεό είναι ευρετής αγαθών. Θα βρει καλά μπροστά του και δεν πρόκειται να τον διαψεύσει ο Θεός. Αλλά τα ακούτε, συμφωνείτε με εδώ, βγαίνετε όξο και σας παίρνει ο διάολος στα μυαλά και αρχίζετε να σκέφτετε ό,τι άλλο θέλετε. Άκουσε παρακάτω τι λέει ο στίχος 21. τους σοφούς και συνετούς, άκου, φαύλους καλούσι, οι δε γλυκείς εν λόγω πλοίο να ακούσονται. Άκουσες ποια είναι η ιδέα του κόσμου? Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στο πρώτο εκείνο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης? Το ακούσατε, το προσέξατε? Φύλαξε, λέει, Κύριε Πατέρα μου, φύλαξε τους μαθητές μου από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι καταραμένος. Οι ιδέες του κόσμου είναι φαύλες. Εσύ δες τι λες? Τι θα πει ο κόσμος? Δεν είπες ποτέ τι θα πει ο Θεός για αυτό που φόρεσε? Για το απρεπές έρδημα με το οποίο ντύθηκα? Δεν ρώτησες ποτέ τι λέει ο Θεός, τι θα πει ο Θεός? Δεν σε νοιάζει. Εκείνο που σε νοιάζει είναι τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει ο κόσμος? Άμα δεν βαφτώ, τι θα πει ο κόσμος? Άμα δεν βάψω τα μαλλιά μου, τι θα πει ο κόσμος? Άμα δεν φορέσω κοντή φούστα, τι θα πει ο κόσμος? Θα πει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος θα σε κρίνει μεθαύριο. Ο κόσμος θα σε δικάσει μπροστά στο δικαστήριο του Θεού. Είδες ποια είναι η άποψη του κόσμου? Μας την προλέγει ο Κύριος. Μας την προλέγει πριν από 3.000 χρόνια. Είδες τι λέει? Τι θα πει ο κόσμος? Το βλέπουμε σήμερα. Τους σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσει. Τον άνθρωπο που πάει στον δρόμο του Θεού, που είναι συνετός, είναι σοφός κατά Θεόν, τον ονομάζουν πλάκα, ηλίθιο. Πού πας ρε στην εκκλησία, πας ακόμα? Στην εκκλησία ρε κακομύρη. Εγώ είμαι κακομύρης. Θα το δούμε ποιος είναι ο κακομύρης. Αλλά αντί να απαντάς, ξέρεις να λουφάζεις. Να μην πούμε ότι νηστεύουμε, γιατί θα μας πούνε καθυστερημένους. Να μην πούμε ότι πάμε εκκλησία και θα μας πούν βλάκες. Να μην πούμε ότι ξέρω εγώ προσευχόμαστε. Ξέρεις τι είσαι τότε? Αυτός που είπε ο Κύριος, εκείνος που με αρνείται έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ κι εγώ. Εκείνος είσαι. Είσαι στους αρνητές. Έστω και αν τηρείς το Θεό, το νόμο του Θεού, κρυφά. Γιατί το κρυφά δεν το θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να τον ομολογήσει. Δες τι είπε? Όποιος με ομολογήσει, πού. Έμπροσθεν των ανθρώπων. Μπροστά στους ανθρώπους. Εκεί θέλει ο Θεός να τον ομολογήσεις. Όχι στη συνείδησή σου μέσα, ούτε στον άντρα σου, ούτε στα παιδιά σου. Να τον ομολογήσεις μέσα στα σαλόνια που πας. Εκεί που ακούς που υβρίζουν την εκκλησία, που υβρίζουν τον Κύριο. Εκεί να σηκωθείς να μιλήσεις. Εκεί θέλει ο Κύριος τη μαρτυρία σου. Τους σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσι. Άκουσες? Θα σε ονομάσει ο κόσμος φαύλο, δηλαδή καθυστερημένο, βλαμμένο. Μη στενοχωράεις, μη στενοχωριές. Τιμή σου είναι. Τιμή σου, τιμή μου, μάλιστα, τιμή σου. Το λέει ο Κύριος, δεν το θυμάσαι? Μακάρι εστέ. Τι λέει παρακάτω? Όταν ονειδήσω είναι μας και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένα και νεμό. Το άκουσες? Είσαι μακάριος όταν σε υβρίζει ο κόσμος. Είναι τιμή σου να σε υβρίζει ο κόσμος. Να μην σε υβρίσουν με αληθείς κατηγορίες. Να προσέξεις να μην είσαι πόρνος για να μην σε πουν πόρνο. Να προσέξεις να μην είσαι κλέφτης για να μην σε πουν κλέφτη. Αλλά αν σε πουν πόρνο τη στιγμή που είσαι τίμιος και ηθικός, να χαίρεσαι, λέει ο Κύριος. Τη στιγμή που θα σε πουν κλέφτη ενώ είσαι αθώος, να χαίρεσαι. Ακόμα και φυλακή να πας. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρομαι, λέει, είδατε τι λέει σε μια επιστολή, χαίρομαι γιατί σας γράφω, λέει, με τις αλυσίδες στα χέρια μου. Είχε δεμένα τα χεράκια του και όμως δεν σταματούσε να γράφει επιστολές. Χαίρομαι γιατί σας γράφω με αλυσίδες στα χέρια μου. Στη φυλακή ήταν. Και από εκεί έστελνε επιστολές. Τι λέει αλλού? Χαίρομαι εν της παθημασή μου. Χαίρομαι αυτά που τραβάω, έχω χαρά. Και εσύ φοβάσαι, μη σε λιδωρήσει ο κόσμος και μη σε πουν καθυστερημένοι. Τους σοφούς και συνετούς φαύλους καλούσι. Και παρακάτω. Οι δε γλυκείς εν λόγω πλοίο να ακούσονται. Ποιοι είναι αυτοί οι γλυκείς εν λόγω? Είναι εκείνοι που έχουν χάρισμα από το Θεό και είναι γλυκομήλυτοι. Εσύ που είσαι γλυκομήλυτος, εσύ που εκ Θεού έχεις το χάρισμα αυτό να μιλείς, να ομιλείς με γλυκύτητα και με ταπείνωση, πλησίασε τον άθεο. Δεν ξέρεις ότι ο τρόπος σκλαβώνει? Δεν ξέρεις ότι η γλυκύτητα των λόγων σαγηνεύει? Γι' αυτό το έδωσε ο Κύριος αυτό το χάρισμα. Στο έδωσε όχι για να υποκρίνεσαι, στο έδωσε για να πλησιάσεις αυτόν που δεν ξέρει, αυτόν που στέκει μακράν του Θεού, αυτόν για τον οποίο λες τον παλιάνθρωπο. Όχι, δεν είναι παλιάνθρωπος. Παλιάνθρωπος εσύ, που ενώ μπορεί να τον πλησιάσεις, τον αφήνεις μέσα στην καταστροφή του. Εσύ είσαι ο παλιάνθρωπος. Τους γλυκείς, οι δε γλυκείς εν λόγω πλοίο να ακούσονται. Εσύ που εκμεταλλεύτηκες αυτό το χάρισμα που σου έδωσε ο Κύριος, να ομιλείς γλυκά, να πλησιάσεις τον άλλον, να τον διαφωτίσεις, να τον καθοδηγήσεις, να τον φέρεις στην Εκκλησία. Σας είπα, έχω ένα πνευματικό μου παιδί το οποίο έχει ακριβώς αυτό το χάρισμα της γλυκιάς συμπεριφοράς, του ωραίου τρόπου, και έχει φέρει πόσους δεν μου έχει φέρει εκεί στην εξομολόγηση, πόσους. Και ξέρετε τι μου λένε οι άνθρωποι? Μου το είπε ο πατέρας μου, μου το είπε η μάνα μου, μου το είπε ο παπάς, μου το είπε ο δεσπότης, μου το είπε η εκκλησία, μου το είπαν οι γείτονες, να έρθω να εξομολογηθώ. Όχι, δεν ερχόμουν. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος και έπεσε στα γόνατα μπροστά μου και με παρακαλούσε να πάω να εξομολογηθώ. Τα ακούς? Αυτοί είναι οι γλυκείς, οι άνθρωποι που έχουν καλή συμπεριφορά, που έχουν καλό τρόπο να πλησιάζουν τους άλλους. Ο καλός σου τρόπος δεν είναι δικό σου κατόρθωμα, είναι δώρον του Θεού, ακριβώς διότι ο Κύριος σε κάλεσε να γίνεις μαγνήτης, να τραβήξεις άλλους κοντά σου και στη συνέχεια κοντά στον Κύριο. Και πάμε στον τελευταίο στίχο. Πηγή ζωής, έννοια της κεκτημένης. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Πηγή ζωής, έννοια της κεκτημένης. Πού είναι η ζωή, η πηγή της ζωής? Ποια είναι η πηγή της ζωής? Η πηγή της ζωής είναι, πού είναι? Εδώ μέσα. Εδώ μέσα, εδώ. Πού μέσα? Πού? Πού στην καρδιά. Είναι μέσα εδώ που είναι ο Χριστός. Αν είναι ο Χριστός μέσα σου εδώ, πάλι το διάβαζα τώρα το μεσημέρι, η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη, εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού. Άμα έχεις το Θεό εδώ, έχεις τη ζωή. Τι σας είπα προηγουμένως που λέγαμε για το Χριστός Ανέστη? Είμαστε παιδιά της ζωής, δεν είμαστε παιδιά της θανάτου. Αν ζεις και έχεις μέσα σου τον Χριστό, τότε είσαι υιός της ζωής, παιδί της ζωής. Αν ζεις και τρέμεις στο θάνατο, είσαι παιδί του θανάτου. Είσαι παιδί της κόλασης. πηγή ζωής, έννοια της κεκτημένης. Η φρόνηση, που είπαμε προηγουμένως, η σοφροσύνη, η σύνεση, να σκέφτεσαι σωστά, να σκέφτεσαι κατά Θεόν. Τι σου δίνει μέσα σου μια βεβαιότητα της αιωνίου ζωής? Τι να σας ρωτήσω, αν πιστεύεις την αιώνια ζωή? Όλοι ναι θα μου πείτε. Όλοι ναι θα μου πείτε. Και αν στη συνέχεια σε ρωτήσω, σε φοβίζει ο θάνατος? Όλοι ναι θα μου πείτε πάλι. Όλοι δεν θα μου πείτε ναι. Γιατί? Όχι, απολογία. Όχι. Απολογία, όχι απολογία. Μην τη φοβάσαι την απολογία. Μην τη φοβάσαι την απολογία. Ο Κύριος δεν είναι δράκος. Ο Κύριος δεν είναι σατράπης. Ο Κύριος δεν είναι δίμιος. Όλοι αμαρτωλοί θα παρουσιαστούμε μπροστά του. Εκείνο που θα τρέμεις είναι... Όχι. Εκείνο που θα τρέμεις είναι μήπως εσύ επέλεξες την κόλαση. Θα τρέμουν εκείνοι που επέλεξαν την κόλαση, όχι εκείνοι που ζουν για τον παράδεισο. Τ' άκουσες? Θα τρέμουν εκείνοι που ζητάνε, τι θέλουν την κόλαση, αγωνίζονται για την κόλαση. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι της αμαρτίας, οι άνθρωποι οι πείσμονες, οι αξιωμολόγητοι, οι ακοινώνητοι, οι άνθρωποι οι εγωιστές, οι υπερήφανοι, που δεν θέλησαν να ταπεινωθούν. Δεν είναι δύσκολη η σωτηρία. Η σωτηρία είναι υπόθεσης επιδίωξης. Να διώκεις, να επιδιώκεις τη σωτηρία σου και να την κερδίσεις τη σωτηρία σου. Μην φοβάσαι την απολογία. Είναι σαν να απολογήσεις τον πατέρα σου. Φεύγεις έτοιμος από αυτή τη ζωή, εξομολογημένος, τακτοποιημένος, κοινωνημένος, και φοβάσαι, μα τι φοβάσαι? Ποιο παιδί φοβάται τον πατέρα του όταν πάει στο σπίτι και δεν τον ενοχλεί σε κάτι η συνείδησή του? Ποιο παιδί φοβάται? Κανένα παιδί δεν φοβάται. Φοβάται το παιδί εκείνο που είναι υπόλογο, που είναι ένοχο, κάτι έχει κάνει. Εκείνο το παιδί τρέμει τον πατέρα του. Φοβάται μην τη σπάει ή μην τον υβρίσει ο πατέρας του. Ή μην τον επιτιμήσει. Να φοβηθείς, γιατί να φοβηθείς? Έχεις πνευματικό, γιατί τον έχεις τον πνευματικό? Γι' αυτό το λόγο τον έχεις τον πνευματικό. Για να σε στείλει στη βασιλεία του Θεού. Ακούς θάνατο, να χαίρεσαι για τον θάνατο. Ακούς ότι πλησιάζει η ώρα σου, να χαίρεσαι. Και εκείνο που θα παρακαλείς τον Θεό πάντοτε είναι: Κύριε, ή και ανάξιος, ακόμα και αν είμαι ανάξιος της σωτηρίας, σώσω με τον αμαρτωλό. Και ο Κύριος θα σε σώσει. Στην κόλαση θα πάνε, πολύ σωστά το έγραψε κάποιος ιεροκήρυκας, την κόλαση θα την πάρουν εκείνοι που αγωνίστηκαν και θα την πάρουν με το σπαθί τους. Έτσι είπε κάποιος ιεροκήρυκας. Και έχει απόλυτο δίκιο. Την κόλαση θα την πάρει εκείνος που τη θέλει την κόλαση. Εκείνος που την επεδίωξε και την αναζήτησε και την θέλει. Εκείνος που έζησε στην αμαρτία και αδιαφόρησε για τη μετανιά του. Εκείνος θα πάει στην κόλαση. Ο ανήσυχος άνθρωπος, εκείνος που ζει με την ανησυχία της σωτηρίας του, δεν πρόκειται να τον αφήσει ο Κύριος ποτέ. Πηγή ζωής, έννοια της σκεπτημένης. Έχεις μέσα σου την φρόνηση, τη σύνεση. Κινείσαι κατά Θεόν. Κινείσαι κατά Θεόν. Έχεις μέσα σου την ανησυχία της σωτηρίας. Έχεις μέσα σου τη ζωή. Έχεις μέσα σου τον Κύριο τον ίδιο. Γι' αυτό είδατε, να τι σας είπα προηγουμένως, το διάβασα, σας είπα το μεσημέρι τώρα. Η Βασιλεία του Θεού, λέει, η Βασιλεία του Θεού, εντός ημών εστί. Τι σημαίνει αυτό? Βασιλεία του Θεού, μην περιμένεις να τη δεις όταν θα πεθάνεις. Όχι. Τη Βασιλεία του Θεού τη ζεις από τώρα. Από τώρα που είσαι εδώ στον κόσμο. τη βασιλεία του Θεού, εφόσον σε βεβαιώνει η συνείδησή σου μέσα ότι εδώ έχεις τον Χριστό, δεν σε ελέγχει σε κάτι, δεν σε ανησυχεί σε κάτι η συνείδησή σου, είσαι Υιός της βασιλείας. Έχεις τη βασιλεία του Χριστού μέσα σου και είναι αυτονόητο ότι όταν θα πεθάνεις ακριβώς στη βασιλεία του Θεού θα πας. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Κοινώνησες, κοινώνησες το Πάσχα. Ποιος την ένιωσε τη Θεία Κοινωνία, για να ακούς. Ποιος. Το αρνί είχαμε στο μυαλό μας. Τη μαγειρίτσα, μάλιστα. Ναι, ναι, κοινώνησα, το ξέρω. Ναι. Και το μυαλό στη μαγειρίτσα. Όχι. Α, όχι, εντάξει. Χαίρομαι γι' αυτό. Δώρον άδωρο ότι προερχόμαστε πάντα εδώ και να μην μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που τα λέτε. Μακάρι να τα χαίρομαι. Εγώ το χαίρομαι αυτό που μου λέτε. Με συγκινείτε με αυτό που λέτε. Με συγκινείτε και σας ευχαριστώ. Διότι και εγώ αμαρτωλός και ανάξιος πιστεύω με αυτά τα λόγια, του Κυρίου είναι τα λόγια, αλλά κάτι, κάτι αισθάνομαι και εγώ ότι κάτι έχει γίνει μέσα από τα τόσα κηρύγματα. Κάτι γίνεται. Και στην Ανάσταση. Βεβαίως θα καθίσετε στην Ανάσταση. Βεβαίως αυτή είναι η όντως Ανάσταση. Αυτός που πάει και φεύγει στον Χριστός Ανέστη είναι προδότης. Είναι Ιούδας. Όπως ο Ιούδας έφυγε μέσα από το Μέγα Δείπνο. Έτσι έφυγε ο Ιούδας. Κοινώνησε και στη συνέχεια έφυγε. Γι' αυτό και κολλάστηκε. Αν λοιπόν την έζησε στην Ανάσταση, είσαι Υιός της Βασιλείας. Εκείνη η Βασιλεία του Χριστού. Επήρες τον Χριστό μέσα σου. Τον ένιωσες. Επήρες τον Χριστό μέσα σου. Άμα τον επήρες και τον ένιωσες και τον έζησες και τον ζεις και τον βιώνεις, ο καλύτερος θάνατος. Να έρθει τώρα. Να έρθει τώρα να φύγουμε. Αφού και που μένω, δεν διορθώνουμε περισσότερο. Μέχρι εδώ. Να φύγω. Να φύγω. Διότι η Ανάσταση και η ζωή, είπε ο Κύριος, είμαι εγώ. Ο ίδιος ο Κύριος είναι η Ανάσταση και η ζωή. Και άκου παρακάτω για να κλείσουμε. Παιδεία δε αφρόνων κακή. Τι σημαίνει αυτό? Ποιον συμβουλεύεσαι? Ποιον ακούς? Τι είναι στα λόγια σε επηρεάζουν? Τηλεόραση? Ο Λαζόπλος? Ο κάθε ανόητος που βγαίνει εκεί πέρα και καθόστε και τους παρακολουθείτε μέχρι τα άγρια μεσάνυχτα και παραπέρα από τα μεσάνυχτα? Ποιοι είναι οι κριτές της οικουμένης? Ποιοι είναι? Να μην αναφέρω άλλα ονόματα που ασφαλώς είναι πολλά ακόμα. Εκείνοι σε ανησυχούν, εκείνοι σου επηρεάζουν τα μυαλά. Τότε είσαι υποκύριο των κριτών των αφρόνων. Άμυαλοι άνθρωποι σε κυβερνάνε. Έτσι λέει, παιδεία δε αφρόνων κακή. Εσύ που επέλεξες να σε εκπαιδεύουν, να σε μορφώνουν η τηλεόραση και όλα τα βρωμοστοιχεία που υπάρχουν μέσα εκεί και την κυβερνάνε, τότε επέλεξες ό,τι χειρότερο. Και τους είδες, πάνε στην τηλεόραση και εξομολογούνται στην τηλεόραση. Το έχετε δει. Υπάρχει μια εκπομπή, λέει η αλήθεια, δεν ξέρω πώς τη λένε εκεί. Φρίκι. Ό,τι πιο βρωμερό, ό,τι πιο πρόστιχο, ό,τι πιο ανήθικο, τα ακούσε εκεί μέσα όλα. Και άμα του πεις αυτού, πήγαινε να πεις στον πνευματικό. Θα σωθείς, θα συγχωρηθείς. Δεν θα μάθει κανείς άλλος. Όχι, ντρέπουμε. Στη τηλεόραση δεν ντρέπεται. Που τον ακούει όλος ο κόσμος, τον ακούει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εσείς εκεί να τους επικροτείτε. Να τους επικροτείτε. Για τα λεφτά, και τι σημαίνει τα λεφτά? Έγινε ξεφτύλα, έγινε ρεντίκολο, όπως έλεγαν εκεί οι Ιταλοί, έγινε ρεντίκολο για να πάρει 20.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 50.000 ευρώ. Και δεν πήγαινε να πάρει κάτι πιο ακριβό, κάτι πιο πολύτιμο, την ίδια τη συγχώρηση. Δεν πήγαινε να πάει να τα πει σε ένα πνευματικό, να μετανοήσει πραγματικά, να διορθωθεί και να αγιαστεί. Τι να τα κάνει τα λεφτά, πες ότι μετά πέθανε. Δεν πρόλαβε να πάει στο σπίτι του, τον πάτησε ένα αυτοκίνητο και τελείωσε. Λοιπόν, θα του μείνουν τα 20 χιλιάρικα που θα πήρε, τα 50. Δεν τα σκέφτονται αυτά. Παιδεία δε αφρόνων κακή. Πρόσεξε ποιον έχεις για σύμβουλό σου. Ο Κύριος έδωσε θεολόγους συμβούλους. Ο Κύριος σου έδωσε θεοδίδακτους συμβούλους. Και θεολόγοι και θεοδίδακτοι είναι οι πνευματικοί. Και εκείνη η πνευματική που σε βεβαιώνει η συνειδησή σου ότι είναι η σωστή, που σε διδάσκουν το σωστό, που δεν κρύβουν λόγια, που θέλουν να βαδίσει σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Εκείνους τους πνευματικούς να πηγαίνει να τους εμπιστεύεσαι. Ό,τι σου λένε να το ακούς με πειθαρχία απόλυτη, με σεβασμό στα λόγια του Θεού. Μίλησε ο πνευματικός, μίλησε ο Θεός. Μίλησε ο Θεός. Τα ακούσες? Σου μίλησε ο πνευματικός σου, σου μίλησε ο Θεός. Γιατί εσύ αλλιώς να ακούσεις το Θεό δεν μπορείς. Να έρθει ο Θεός ούτε στον ύπνο σου, ούτε στο τζίπνιο σου θα έρθει. Ο Θεός θα σου μιλήσει με το στόμα του πνευματικού μέσα στην ιερά εξομολόγηση. Και αν τεντώσεις τα αυτή σου, και αν προσέξεις, και αν έχεις καθαρά καρδιά, ο Κύριος θα σου μιλήσει. Εξ εγωισμό, μόνο ο διάολος θα σου μιλάει τότε. Ο διάολος θα σου μιλάει. Γι' αυτό, αδελφοί μου, τελειώνοντας, συνοψίζω και λέγω: μείνε συνετός, σκέψου κατά Θεόν, πορεύου κατά Θεόν, νόη κατά Θεόν, σκέψου κατά Θεόν, ενήργησε κατά Θεόν, συνειδητοποίησε ότι μέσα σου, γύρω σου, παντού ευρίσκεται ο Θεός. Ανταποκρίσου σε αυτή την παρουσία του Θεού ως πρέπει ανθρώπο χριστιανό. Δεύτερον, μην επηρεάζεσαι από τα λόγια του κόσμου. Ο κόσμος είναι το πονηρό κύτταρο, μας είπε ο Κύριος. Οι κρίσεις του κόσμου πάντοτε λανθασμένοι. Μία είναι η αλήθεια, η Αγία Γραφή. Η ακατάρρυπτος αλήθεια, εκείνη η αλήθεια η οποία θα ζει στους αιώνας και βάσει αυτής της αληθείας θα κριθούμε. Και τρίτον, πρόσεξε, πρόσεξε, μέσα σου πάντα να κυριαρχεί η πηγή της ζωής. Και πηγή της ζωής είναι ο ίδιος ο Κύριος. Πρόσεξε, μην παρακολουθείς και μην ακολουθείς και μην συμβουλεύεσαι και μην καταδέχεσαι να ακούς τους φαύλους της τηλεόρασης του κόσμου, οι οποίοι προσφέρονται να σου προσφέρουν δηλητήριο και ψέμα. Μείνε στην αλήθεια του Χριστού, διότι η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Χριστός Ανέστη.